finansowaniu już za 850 zł lub BMW iX2 już za 890 zł netto miesięcznie w ofercie dla firmy. Bez kompromisów, bez czekania. Z gwarantowaną dopłatą dla zamówień do końca marca. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Żegnamy reklamy. Minęła już siódma, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 10 marca. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Kolejne amerykańsko-izraelskie ataki na Iran. W nocy w Teheranie słychać było eksplozję. Dostawy paliwa do Polski nie zostaną przerwane, zapewnia premier Donald Tusk. Dziś spotkanie w sprawie propozycji prezydenta i szefa NBP dotyczącej finansowania uzbrojenia dla armii. Intensywne ataki izraelsko-amerykańskie na Iran. W ciągu ostatnich godzin w Teheranie doszło do serii eksplozji. To odpowiedź na wczorajszy irański ostrzał Izraela i państw Zatoki Perskiej. Jak minęła noc na Bliskim Wschodzie, o tym specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz. Bombardowania trwały też w pobliżu miejsc, gdzie znajdują się irańskie instalacje nuklearne. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej twierdzi, że większość zapasów wzbogaconego uranu Iran trzyma w magazynach znajdujących się głęboko pod ziemią w Isfahanie. Miasto było celem nocnych nalotów, coraz niespokojniej w Iraku. Drony eksplodowały w pobliżu konsulatu Zjednoczonych Emiratów Arabskich w irackim Kurdystanie. Tymczasem w Bagdadzie, w pobliżu amerykańskiej placówki dyplomatycznej doszło do protestów. Amerykański Departament Stanu zapelował do irackich władz o zapewnienie bezpieczeństwa dyplomatom. Irańskie władze po wyborze Mocztaby Chameneiego na najwyższego przywódcę zapowiedziały, że nie cofną się przed niczym w celu obrony kraju. Wykluczono jakiekolwiek negocjacje, choć w ostatnich godzinach władze w Teheranie starały się przekonać do nich Rosja i Chiny. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio i Otwad Północny Izrael. W odpowiedzi prezydent USA Donald Trump zagroził, że może wkrótce zaatakować irańskie elektrownie, jeśli Iran będzie atakować statki przepływające przez cieśninę Ormus. Zapewnił też, że wojna wkrótce się skończy, ale jeszcze nie w tym tygodniu. Dostawy paliwa do Polski nie zostaną przerwane, zapewnił premier Donald Tusk. Podkreślił, że kierowcy nie powinni martwić się kryzysem spowodowanym wojną na Bliskim Wschodzie. Ceny paliwa w ciągu tygodnia skoczyły w górę. Miałem wielogodzinną naradę w sprawie ryzyk związanych z wojną i cenami paliw. Chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o dostawy, magazyny, nie ma w tej chwili powodu do niepokoju. Paliwa nie powinno w Polsce zabraknąć. Po rozpoczęciu wojny z Iranem ceny oleju napędowego w Polsce biją rekordy. Notowania ropy naftowej na światowych giełdach zbliżają się do poziomu $120 za baryłkę. Z powodu blokady cieśniny Ormus Irak wstrzymał 70% dostaw tego surowca. O programie Safe 0% będą dziś rozmawiali prezydent, premier, szef MON i prezes NBP. Na spotkaniu w Pałacu Prezydenckim mają być omawiane szczegóły propozycji finansowania wydatków na obronność. Przygotowanie alternatywy dla unijnego programu Safe zapowiedział prezydent Karol Nawrocki i prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Więcej o tym Arkadiusz Augustyniak. Choć oficjalnie szczegóły alternatywnego programu Safe nie zostały przedstawione, wiele wskazuje na to, że bank centralny miałby sprzedać część posiadanego złota i natychmiast je odkupić. Dzięki temu NBP wykazałby zysk. Były prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Marek Belka, nazywa taki zabieg akrobacją księgową. To jest niemożliwe prawnie. To musiała być ustawa, która modyfikuje ustawę o Narodowym Banku Polskim. Skoro trudno o porozumienie w sprawie unijnego programu Safe i prezydenckiego Safe 0%, to może skorzystać z rozwiązań, które się sprawdziły, mówi Andrzej Sadowski z Centrum imienia Adama Smitha. Największa strategiczna inwestycja II Rzeczypospolitej, którą był port w Gdyni, jej ukończenie budowy zostało sfinansowane z emisji papieru, jakim był list zastawny. Ekspert dodaje, że Polacy mają w bankach prawie 1,5 biliona złotych, więc wystarczy zaoferować im atrakcyjne oprocentowanie. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie profesor Leszek Balcerowicz, ekonomista, były wicepremier i minister finansów. Łyżwiarze figurowi Sofia Dohal i Wiktor Kulesza spotkali się w Katowicach z twórcami Pierogóżki. Maskotka pojawiła się obok zawodników podczas olimpijskich startów w Mediolanie. W mediach społecznościowych stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli igrzysk. Jesteśmy pod wrażeniem pracy artystów z niepełnosprawnością z Katowic, mówią łyżwiarze. Bardzo nam zależało, żeby to było z Polski i pochodziło z jakiegoś miejsca, które ma jakieś znaczenie, ma jakąś historię ze sobą. To, co oczywiście poszło w świat, to jest ta cudowna, piękna maskotka tego pieroga, ale również ta cała historia, historia również tych osób, które tutaj pracują, tworzą te pierogi. Wydaje mi się, że bardzo to wpływa na cały ten viral, popularność, która wokół tego powstała. Jest to po prostu dobre i piękne. O tym, że Pierogóżka zrobiła furorę podczas igrzysk, mówi i także prezeska Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego Magdalena Taszer. W Mediolanie pierogóżką zainteresował się Snoop Dogg, zainteresowała się Martha Stewart. Potem my sami zdecydowaliśmy, że tego ostatniego, który z nami został, damy go Idze Świątek. W tej chwili jeszcze kolejne pierogóżki przekazaliśmy tym osobom, które nas wspierały, czyli instytucjom państwowym. Olimpijczycy zaprosili twórców maskotki na zgrupowanie kadry narodowej w Warszawie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz prosto ze zgrupowania kadry sportowej Trójki, Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry, prosiłem cię tyle razy, żebyś nie przebierał się rano za pierogóżkę. Nie było wyjścia, no taki temat. To był dany rewanż. Iga Świątek niedawno i zaskakująco uległa w turnieju w Doha dużo niżej notowanej Greczynce Marii Sakkari. Tej nocy ograła rywalkę bez większych problemów do 3-2 w trzeciej rundzie Indian Wells, określanego mianem piątego szlema. Jej kolejną rywalką będzie grająca piękny technicznie tenis Czeszka Karolina Muchowa. W kraju kopali w PKO Ekstraklasie. Z kryzysu nie potrafi się wydobyć Wisła Płock. Właśnie zanotowała piątą porażkę z rzędu, tym razem bolesną, bo przed własną publicznością w rozmiarach 0-3 z broniącą się przed spadkiem Arką Gdynia. Arkadiusz Kocyła strzelił dla gości wczorajszego wieczora drugiego gola. Na pewno złapaliśmy ten moment taki w drugiej połowie, że tak naprawdę każda akcja wychodziła jakby, może nie to, że bezbłędnie, ale jakby po naszej myśli. Gdzieś fajnie napędzaliśmy te ataki. Warto zauważyć, że gospodarze wznawiali rozgrywki z pozycji lidera. Obecnie zajmują już ósmą lukatę. Arka z kolei zepchnęła z powrotem do strefy spadkowej warszawską Legię. Na zapleczu Ekstraklasy Polonia Warszawa zmarnowała szansę awansu na pozycję wicelidera Betclic pierwszej ligi, gwarantującą bezpośredni awans piętro wyżej. Czarne koszule potrzebowały do tego wygranej z plasującym się w dolnej połowie tabeli ŁKS-em Łódź. Zamiast domowej wygranej była domowa przegrana 0-1. Zostając przy krajowym futbolu, z uwagą śledzimy rozwój afery w Radomiu. Przypomnijmy, po niedzielnym meczu, w którym Radomiak przegrał u siebie z GKS-em Katowice 0-1, trener gospodarzy Gonzalo Feijo, zamieszany w niejedną awanturę w naszym kraju, zrzucał winę za porażkę na karb źle przygotowanej murawy. W bezceremonialny sposób miał to wyrzucać miejskiemu radnemu Dariuszowi Wójcikowi. Ten z kolei miał uderzyć Portugalczyka w twarz. Żona Feijo wezwała policję, on sam domaga się rozwiązania kontraktu z winy klubu. Tymczasem interesujące wyjaśnienia w sprawie złożył radny Wójcik na łamach radomskiego Echa Dnia. Myślałem, że on chce mnie uderzyć głową i ja po prostu odruchowo lewą ręką chciałem się zastawić i niefortunnie go po prostu drasnąłem. To był odruch obronny, stwierdził Wójcik. Kończymy siatkówką. W Tauron Lidze Pań dwa spotkania. W obydwu zwyciężały przyjezdne. Stal Mielec 3-1 pokonała w Szczecinie Chemika Police i udała się w długą podróż powrotną. W najlepszym humorze była pewnie przyjmująca Stali Aleksandra Kazała. Została wybrana najlepszą zawodniczką spotkania, co skomentowała z dojmującą skromnością. Zawsze to MVP jest dla mnie zaskoczeniem i raczej nie daję go sobie nigdy, bo no to jest sport drużynowy, więc kto by nie dostał po wygranym meczu, to będziemy się cieszyć tak samo. Doprecyzujmy a propos tej długiej podróży, że ze Szczecina do Mielca to prawie 800 km i jakieś 10 godzin jazdy samochodem. Zdecydowanie krócej podróżowały po wygranym meczu dziewczyny z Unii Opole. 3-0 ograły we Wrocławiu Volley, z Wrocławia do Opola, jak wiadomo, rzut beretem. Z kolei w jedynym wczorajszym spotkaniu w Plus Lidze Siatkarzy Indyk Pola ZS w Olsztynie 2-1 pokonał Inpost HKS Chełm. Na niebie dziś możliwe więcej chmur niż w poprzednich dniach i może też popadać, ale to miejscami na południowym zachodzie kraju. Na północy dziś słonecznie do samego wieczora. A jeśli chodzi o temperaturę, to najcieplej będzie także na południowym zachodzie, na Dolnym Śląsku do 16 stopni Celsjusza, na ogół od 13 do 15. Zapraszamy do reklamy. Wiadomość od Toyoty. To już końcówka wyprzedaży. Dostępne są jeszcze niezawodne modele z 2025 roku z gwarancją aż do 10 lat w programie Toyota Relax. Na przykład Toyota CHR, stylowa hybryda piątej generacji z innowacyjnymi systemami bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w standardzie. Zaawansowanym systemem multimedialnym oraz bogatym wyposażeniem w każdej opcji. Teraz z korzyścią nawet do 23 100 zł. Warto się pospieszyć. Z każdym dniem wybór jest mniejszy. Już dziś odwiedź salon Toyoty. Żegnamy reklamy. Jest 7:09. Zapraszamy do Trójki. To audycja poranna z Państwa udziałem i w temacie energetyki, węgla i OZE mają Państwo coś do dodania. Węgiel to jest tylko dodatek, a powinien być atom. A ceny zielonej energii? One były dlatego wysokie, że było dofinansowanie. I w każdej sytuacji, kiedy jest dofinansowanie, tak się dzieje. 22,7 trójek do Państwa dyspozycji. Paweł Turski przy telefonie, Michał Jakubik za konsoletą, Michał Kowarski coś tam jeszcze przelicza, przy mikrofonie Robert Grzędowski. Zapraszamy do 9. W niedzielę. No, wczesnym wieczorem albo późnym popołudniem, zależy jak określimy 18.55, nad częścią Europy było widać jasny bolid, meteor. Czy meteoryt, bo wylądował na ziemi, uderzył w dach jednego z domów w niemieckiej Koblencji. Wydarzenie, które śledzą fani kosmicznych ciekawostek, między innymi Karol Wójcicki, autor bloga Z głową w gwiazdach. Dzień dobry, Karolu. Dzień dobry. Czy to jest dla ciebie bardziej ciekawostka, czy w tej społeczności osób popularyzujących wiedzę o kosmosie to jest po prostu wydarzenie dekady? Jakby to nam spadło na dach, to pewnie bardziej byśmy tym się ekscytowali. A jak teraz, u sąsiadów, u Niemców, to już mniej, no rozumiem. Zwłaszcza jak u Niemców. Nie, rzeczywiście to jest bardzo interesujące wydarzenie, bo w tego typu zdarzenia do częstych nie należą. My co prawda co jakiś czas widujemy na niebie gdzieś spadające gwiazdy, nazywane fachowo meteorami. Czasami wśród nich trafiają się te bolidy, czyli tak zwane takie bardzo jasne spadające gwiazdy, takie, które naprawdę przykuwają uwagę, które potrafią nawet się nagrywać na kamerki samochodowe. Bardzo często dostajemy nagrania właśnie z tych urządzeń, coraz częściej w zasadzie. Natomiast tutaj rzeczywiście mieliśmy ten przypadek o tyle ciekawy, że po pierwsze nie wydarzył się nocą, to znaczy to miało miejsce o godzinie 18:55 w Dzień Kobiet. Co prawda w słońce dopiero tam niedługo wcześniej zaszło, ale nie było wcale jeszcze ciemne, było całkiem jasne, nie było widać na nich gwiazd, a mimo to mnóstwo oczu wtedy patrzyło gdzieś w stronę nieba i akurat miało pod ręką telefony, więc udało się robić zdjęcia. No słuchaj, był Dzień Kobiet, więc być może romantyczne spacery powodowały, że wszyscy patrzyli w niebo. Widziałem jedno nagranie, gdzie ktoś po prostu nagrywał śpiew ptaków w lesie i w pewnym momencie nad głową zaczęła mu lecieć ognista kula, która leciała dosyć długo i to rzeczywiście też zwracało uwagę mieszkańców nie tylko Niemiec, zresztą, bo też Danii i Francji. Z obszaru kilkuset kilometrów to zjawisko było widoczne. Jasna kula ognia przemierzająca niebo przez kilkanaście sekund według różnych relacji, która rozbłysnęła w pewnym momencie do jasności, szacuje się, minus 13 magnitudo. I teraz lejkowo to pewnie nic nie powie, ale jak ktoś trochę się zna, to jest mniej więcej jasność porównywalna z księżycem w pełni. No więc nie byle jakie zjawisko. I można by powiedzieć, kurczę, to może to gdzieś spadło i teraz szukaj wiatru w polu. Ale na szczęście nie trzeba było długo szukać, bo zwykle się chodzi, szuka po polach, analizuje się trajektorię takiego przelotu, wyznacza się precyzyjną elipsę spadku, gdzie to mogło sobie tak po prostu balistycznie spaść. Teraz nie trzeba było tego robić, bo po prostu walnęło komuś w dach. Ktoś zadzwonił na policję i powiedział, dzień dobry, jakiś kamień wpadł do sypialni przez dach, a w dachu mam teraz dziurę. Ach, ta młodzież ciągle rzuca tymi kamieniami po dachach. Być może taki był wniosek. Prawda. Karolu, no właśnie, spadło, uderzyło w dach. Ten meteoryt wybił dziurę wielkości piłki nożnej. Jakiej on mógł być wielkości w takim razie? Ciężko też nadal to powiedzieć, tylko że tam tych okruchów, jak widziałem na zdjęciach niemieckiej policji, trochę tam powpadało. Na pewno on uległ skruszeniu przy uderzeniu i tam taka jak torba taka papierowa na pieczywo z supermarketu. Mniej więcej widziałem, że tam dno takiej torby udało się zapełnić jakimiś meteorytami. Ciężko powiedzieć, ile tego mogło spaść. Myślę, że analiza tego będzie dopiero tak naprawdę podejmowana. Wciąż jesteśmy niecałe dwie doby po tym zdarzeniu, ale już na podstawie samych obserwacji tego, co leci na niebie, specjaliści potrafią oszacować mniej więcej, jaka mogłaby być grubsza masa tego zjawiska, które dało spadek meteorytu. Wiem, że takie analizy przeprowadzili niemieccy naukowcy. Podzielili się swoimi obserwacjami, nagraniami z kamer, które pozbierali na przykład z polską siecią Skytyn, która zajmuje się monitorowaniem tego też typu zjawisk i poszukiwaniem, zresztą sukcesami w ostatnich latach, meteorytów, które potem mogą spaść na terytorium naszego kraju. No i wiem, że rzeczywiście oni takie wyliczenia już wykonali. Nie są one znane publicznie, bo zazwyczaj jest tak rzeczywiście, że gdy już ktoś wyliczy, gdzie dokładnie to mogło spaść, to przez jakichś dni, kilka tych informacji się nie ujawnia, po to właśnie, żeby to specjaliści mogli udać się w to miejsce i poszukać jeszcze ewentualnych fragmentów meteorytu, które na pewno gdzieś tam jeszcze zalegają. To nie jest tak, że wszystko wpadło komuś do sypialni i tyle tego meteorytu widzieliśmy. Tam na pewno to gdzieś jeszcze leży. I pewnie też są poszukiwacze, którzy chcą na tym zarobić, bo podobno można zarobić. A czy analizując właśnie te wszystkie trajektorie, da się stwierdzić, skąd ten meteor mógł przybyć? Tak, bez najmniejszego problemu. Już widząc jego przelot na niebie, można spokojnie oszacować jego trajektorię. Ona wciąż, tak to co mi wiadomo, nie jest mi jeszcze znana, bo te informacje jeszcze nie zostały opublikowane, no bo wiązały się z poznaniem dokładniejszej trajektorii lotu w atmosferze, ale myślę, że w ciągu najbliższych dni bez problemu dowiemy się, skąd to przyleciało. Najczęściej są to okruchy skalne, które przylatują do nas z głównego pasa planetoid, które gdzieś wytrącone po jakimś zderzeniu ze swojej stabilnej orbity poruszają się po takiej bardziej wydłużonej orbicie wokół Słońca, która zwyczajnie czasami przecina się z Ziemią. To jakby są bardzo typowe przypadki. Niektóre tego typu obiekty powiązane są z niektórymi kometami. Na przykład możemy zobaczyć, że ich orbita pokrywa się z jakąś kometą i to na przykład się dzieje, gdy mamy do czynienia z rojami meteorów, na przykład sierpniowymi Perseidami czy grudniowymi Geminidami, chociaż tam rzadziej zdarzają się meteoryty, ale to też bywa ich źródłem, więc musimy się uzbroić trochę w cierpliwość. Specjaliści już na pewno wiedzą, skąd to przyleciało i gdzie to dokładnie spadło, a my pewnie dowiemy się o tym w ciągu kilku dni, kiedy już upewnią się, że w terenie nie ma za bardzo czego szukać i te okazy rzeczywiście, które zostaną zebrane, mogły być przeznaczone na cele naukowe, na badania, a niekoniecznie na handel. No faktycznie, na takim kamieniu, który spadnie nam z nieba, na takiej gwiazdce z nieba, można trochę zarobić. A chociaż nie wszyscy chcą. Niektórzy po prostu chcieliby mieć ten fragment z kosmicznej skały, który którego przelot widzieli na niebie. Wiesz, ja teraz mam na szyi misiorek, na którym jest na końcu taki pierścień, przypominający trochę ten, który Frodo nosił sobie, tylko że on na przykład jest wykuty z żelaza, który był zawarty w jednym z największym polskim meteorycie, Morasco. I to jest dla mnie na przykład wielka wartość sentymentalna, mieć zawsze blisko serca nie tylko kawałek kosmosu, ale też największy kawałek kosmosu, który kiedykolwiek spadł na Polskę, więc pewnie tego kawałka kosmosu ktoś gdzieś tam sobie teraz szuka. No i teraz już zaczynamy żałować, że to jednak w Niemczech. Karol Wójcicki, autor bloga Z głową w gwiazdach, był gościem Trójki o poranku. Bardzo ci dziękuję za to spotkanie. Dobrego dnia, pozdrawiam. Dobrego dnia. My słuchamy piosenki dnia. To nowa propozycja Renaty Przemyk. Biegnę. Muszę ci powiedzieć, wzorów odpuszczenia. Renata Przemyk, Biegnę, piosenka dnia w Trójce. Pani Renata dziś będzie wczesnym popołudniem gościnią Marty Malinowskiej w audycji Tu Myśliwiecka 357 i pewnie więcej o tym nagraniu opowie. A państwo dzwonią w sprawie energetyki. 2 2 7 3. No jestem z Choczewa. Zaczyna się powoli budowa elektrowni jądrowej. Żadne źródła nie dadzą stałego prądu, tak jak da nam atom. No co pan mówi? A polski węgiel? Nasz polski węgiel? Dziś 10 marca, Dzień Mężczyzny i o tym więcej po 7.30, ale też dzisiaj urodziny obchodzą Chucka Norrisa. Przypadek? Zapraszamy do reklamy. Marian. Cezary. Powtarzaj za mną. Mega. Mega. Nie no, z pazurem, Marian. Tak, tak, czuj tak, się. Przepraszam. Mega. Mega. No. I takie właśnie są okazje w Media Expert. A killer, killer ceny to jak powiedzieć? Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. We wtorek nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card. We wtorek cukinia tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card. Zgadza się, we wtorek cukinia tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. W polskim polu czas na zmianę. Małgorzata Pieczyńska obejmuje urząd burmistrza. Przed nami urzędowe intrygi i lokalne wyzwania. Zaraz wracam. Oglądaj już dziś o 18.20 w TVP1. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w marcu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy Jedwa Plus, opakowanie 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99, aż 31% taniej. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy. Rozgość się w specjalnej wersji Skoda Drive. W wybranych modelach znajdziesz reflektory LED Matrix, pakiet Winter Premium i Assisted Drive. Wszystko to i wiele więcej dostaniesz w wybranej, bogatej wersji Skoda Drive w atrakcyjnej ofertach finansowania i z korzyścią aż do 15 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły podczas dni otwartych od 13 do 14 marca w salonach Skody, gdzie czekać będzie niespodzianka i Skoda Bistro. Zapraszamy. Skoda. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7.30. A na skrót serwisu zaprasza Agnieszka Drost. Putin radził Trumpowi w sprawie Iranu, a Trump Putinowi w sprawie Ukrainy. Przywódcy rozmawiali wczoraj telefonicznie o wojnach w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. Amerykański prezydent zapowiedział zniesienie sankcji na rosyjską ropę i wyraził nadzieję, że nie będą musiały zostać przywrócone. Nie sprecyzował, czy chodzi o zniesienie sankcji na ropę, która już znajduje się na tankowcach, czy o zniesienie wszystkich sankcji na rosyjską ropę. Po ataku na synagogę w Lisz na wschodzie Belgii rząd wzmacnia środki bezpieczeństwa. Ładunek ręcznej roboty wybuchł przed synagogą wczoraj o świcie. Nie ma ofiar, są straty śmiertelne. Obecnie w Belgii obowiązuje trzeci, przedostatni poziom zagrożenia terrorystycznego. Rząd na razie tego poziomu nie podnosi. Zapadła natomiast decyzja o wzmocnieniu ochrony synagog w Belgii i miejsc spotkań społeczności żydowskiej. 60 tysięcy złotych straciła mieszkanka powiatu augustowskiego na Podlasiu, która chciała zainwestować w złoto. 77-latka uwierzyła mężczyźnie, który podawał się za pracownika banku, mówi Magda Czaniecka z augustowskiej policji. Początkowo poprosił ją o dokonanie niewielkiej wpłaty 1000 zł na wskazany rachunek bankowy. Następnie wielokrotnie kontaktował się z 77-latką telefonicznie, namawiając ją do kolejnych inwestycji. Kobieta przekonana o możliwości osiągnięcia zysku wykonywała kolejne przelewy. W ten sposób z własnych oszczędności przelała łącznie około 30 tysięcy złotych. A potem zaczęła się zapożyczać. Zorientowała się dopiero, jak poprosiła o wypłatę swoich pieniędzy. Więcej informacji w serwisie o 8. A teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Nerwowo rozpoczął się ten tydzień na rynkach paliw. Wczoraj w ciągu dnia cena baryłki ropy naftowej przekroczyła 110 dolarów, ale dziś notowania surowca są już dużo lepsze z punktu widzenia konsumentów, bo spadły poniżej 100 dolarów, a w wypadku ropy amerykańskiej nawet poniżej 90 dolarów za baryłkę. Na stacjach mamy jednak podwyżki, szczególnie te dotyczące oleju napędowego, dlatego Orlen zdecydował o obniżeniu marży na diesla, aby ograniczyć skutki gwałtownego wzrostu cen. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty trzem deweloperom. Chodzi o stosowanie agresywnych praktyk rynkowych. Istotą tych praktyk jest wywieranie niedozwolonego nacisku, który w znaczny sposób ogranicza lub może ograniczyć swobodę podejmowania decyzji przez konsumentów. Zakup mieszkania to duża inwestycja, często finansowana z kredytu. Dlatego wizja złej kondycji finansowej deweloperów czy nieukończenia inwestycji przedstawiana przez nich w pismach mogła zaniepokoić nabywców. I skłonić ich do zapłaty wyższej ceny za mieszkanie. A mówił o tym prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Przed świętami wielkanocnymi nie zabraknie jaj na sklepowych półkach. Jak mówią eksperci z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz z Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj, ceny jaj są stabilne, ale wysokie i 1,5 zł za jajko na targowisku nie jest czymś nowym. Większość Polaków kupuje jednak jaja w sieciach handlowych, gdzie często są one w promocji i wówczas ich ceny schodzą poniżej 1 zł za sztukę. Ponad 700 działających w Polsce szwedzkich firm wytwarza 0,5% polskiego PKB i zatrudnia 109 tysięcy pracowników. Takie dane przedstawiła Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza przed rozpoczynającą się dziś wizytą szwedzkiej pary królewskiej w Polsce. Towarzyszyć jej będą przedstawiciele aż 65 firm ze Szwecji. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 65 groszy, a euro 4,25. Prognoza pogody na 10 dzień marca, czyli dzień urodzin Chucka Norrisa. W Kopaninie na Podkarpaciu dziś po południu będzie pochmurno z 10 stopniami. W Ciosach, to też podkarpackie, już nieco więcej słońca i 13 stopni. Uderz Łąki, to już mazowieckie i tu po południu nawet 15 stopni Celsjusza. Ogólnie chmur dziś więcej niż w ostatnich dniach, ale podobnie ciepło. Za 25 minut godzina 8 to poranna audycja. Zapraszamy do trójki w dniu urodzin Chucka Norrisa, w dniu mężczyzny. Zapraszamy do 9. Himself assassinated. Hey now, every time I lose attitude, you took a town by storm. The mess you made was nominated. Oh, I do you now put away your welcome. Soon you find you've overstated. W dniu mężczyzny powiemy Państwu, jak działają tak zwane męskie kręgi. 15 mężczyzn w jednym pokoju i proszę sobie wyobrazić, że mimo, że panowie rozmawiają o swoim życiu, o rodzicielstwie, o pracy, o emocjach, o męskości, o trudnych także tematach, to ani razu nikt nikomu nie przerywa, ani razu nie pada żadna złota rada. I właśnie tak działają męskie kręgi, odpowiedź na epidemię samotności wśród mężczyzn. Józef Niewiarowski. Łop. To jest chłop. Ma być silny. This is Sparta! To dziwo wciąż bardzo powszechny stereotyp. Tymczasem we współczesnym świecie co drugi mężczyzna deklaruje, że odczuwa wysoki poziom samotności. Stereotypowo chcemy być Leonidasem ze Sparty, a kończymy jak Travis Bickle z Taksówkarza. Here is a man who would not take it anymore. Ja mam takie wrażenie, że coraz większa ilość mężczyzn wcale nie chce się takim mężczyzną stać jak ten, który jest opisywany kulturowo. Jacek Masłowski, psychoterapeuta i założyciel Fundacji Maskulinum. Współczesny mężczyzna 20-30, a już na pewno 40+. To jest mężczyzna, który na dobrą sprawę nigdy nie widział bezpiecznej, bliskiej relacji z innym mężczyzną. Według psychoterapeuty brak wzorców bliskiej relacji między mężczyznami to jeden z czynników powodujących epidemię samotności. Tylko widział ojca, który był najczęściej w jakiś sposób nieobecny albo skupiony na zarabianiu pieniędzy, na radzeniu sobie z wyzwaniami. Coraz głośniej o tym mówimy, więc coraz częściej szukamy odpowiedzi. Niektórzy znajdują je w tak zwanych męskich kręgach. To jest przestrzeń, w której mężczyźni mogą ze sobą rozmawiać w bardziej pogłębiony sposób. Wyjaśnia Robert Konecki, współautor męskiego podcastu Tutaj Podcast. Niż robią to zazwyczaj w męskich grupach, pijąc piwo czy oglądając mecz. Złość, ojcostwo, relacje, samotność, decyzje, emocje. O tym się na kręgach rozmawia. Poufność, brak ocen i porad. Tego się przestrzega. Do niektórych kręgów można wejść za darmo, są otwarte, inne są płatne i aby się tam dostać, trzeba zostać poleconym. Tak też się zdarza, że na nasze kręgi przychodzą osoby o różnej orientacji, o różnym światopoglądzie, o różnym podejściu do pewnych spraw, ale takie bycie razem, pomimo tych różnic, myślę, że też jest bardzo takie otwierające, demokratyzujące tę przestrzeń. Do takich kręgów trafia coraz więcej mężczyzn. W ogóle o świadomej męskości słyszy się coraz częściej. Zapytałem Jacka Masłowskiego o to, kiedy będziemy mogli doczekać się czasów, w których mężczyźni przestaną ukrywać swoje słabości i otworzą się na relacje. To, co w największym stopniu wpływa na takie społeczne postrzeganie męskości, to jest etos wojownika. To właśnie z niego bierze się to zdanie: chłopaki nie płaczą. No a sytuacja na świecie jest taka, że jeżeli jakiś kryzys, nie daj Boże, się rozleje, to takie postawy, wie pan, raczej sobie muszę poradzić, mogą niestety wygrywać i wrócimy do punktu wyjścia. Paradoksalnie właśnie w trudnych czasach budowanie silnych relacji, umiejętność rozumienia własnych emocji mogą przydać się najbardziej. Męskie kręgi. I co, panie, na to? Dwie dwójki i siedem trójek do państwa dyspozycji. A teraz słuchamy Leona Krześniaka. Wspaniały to był rok. Taki tytuł nosi ten utwór, który można znaleźć na liście do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. Bardzo w miejscu stać, pod górkę wolę niż na skróty. Do ideału wiele brak, za duży plecak, ciasne buty. Dziś day off, nic złego się nie stanie. Miałem długą noc, za dużo mam na baniu. Teraz gubię trop, głowa między chmurami. Nie narzekam, lubię to, bo miałem dobry lot i z chęcią bym powtórzył ten rok. Kilka razy zdarłem głos, chcę tak dalej, bo miałem dobry lot i z chęcią bym powtórzył ten rok. Kilka razy zdarłem głos, chcę tak dalej. W poniedziałki wstaję lewą nogą. Introwertyczny typ, co woli gadę sam ze sobą. Dziś day off, nic złego się nie stanie. Miałem długą noc, za dużo mam na bani. Teraz gubię trop, głowa między chmurami. Nie narzekam, lubię to, bo miałem dobry lot. tak dalej. Halo, halo, dwie dwójki i siedem trójek. Dzień Mężczyzny nigdy nie był świętem państwowym, tak jak do 93 roku Dzień Kobiet. I myślę, że to taka troszkę nowa świecka tradycja, no ale życzenia chętnie przyjąć mogę. No to kto może złożyć życzenia w Dniu Mężczyzny panu? No na przykład może Renata Grochal. Dzień dobry. Nie. Tak czułem, że staniesz okoniem. Proszę nam życzyć czegoś. Nie, ja stawiam na tym. Proszę życzyć. Ale czy ktoś, redaktor prowadzący, żeby nie powiedzieć ojciec prowadzący, składał mi życzenia z okazji Dnia Kobiet? Hej, nie, bo był w niedzielę akurat, no. Jest nie widzieliśmy się. Powiedzenie. W dyplomacji to się nazywa symetria, a jak Boga, no, rozumiem, jak czyli Kuba jak Dzień Kobiet Bogu, wypadł tak, w niedzielę, to Bóg już nie składamy życzeń na Dzień Mężczyzny. No dobrze, niech będzie. Bo w niedzielę to nie składamy. To tak się nazywa oko za oko, ząb za ząb, wiesz? To też biblijna zasada. Dzisiaj Leszek Balcerowicz, profesor Leszek Balcerowicz, twoim gościem i państwa gościem będzie w rozmowie bez uników. Rozumiem, że program SAFE na pierwszym miejscu i te propozycje obozu prezydenckiego. Tak, serdecznie zapraszam na 8.13, profesor Leszek Balcerowicz. Dogmatyczny strażnik budżetu. O budżecie też będziemy rozmawiać. Oczywiście, czy Polsce grozi bankructwo, ale będziemy rozmawiać właśnie o dyskusji wokół SAFE 0%. Dyskutujemy już od kilku dni, chociaż nikt nie wie o czym, dlatego że ten projekt to jest tylko hasło. Ale będzie też o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o tym, czy ta wojna przedłużająca się, bo to już tak trzeba nazwać, grozi recesją światową. O tym o 8.13. Serdecznie zapraszam. A teraz, proszę państwa, może się zrobić romantycznie i może zrobić się sentymentalnie. I skoro już ktoś złośliwy wydrukował ten Dzień Mężczyzny w kalendarzu, to proponuję coś w stylu Panie, proszą panów. O ile mają państwo oczywiście taką możliwość o tej porze, ale wcześniej historia od Kuby Ambrożewskiego. Za 10,5 minuty ósma. Piosenka do wyjaśnienia. Spandau Ballet. True. I know this. Londyn, początek lat 80. Wokół klubu Blitz gromadzi się grupa modnie ubranych dzieciaków zapatrzonych w Roxy Music, Davida Bowiego i nowe syntezatorowe brzmienie. Nowi romantycy, tak ochrzci ich prasa muzyczna. Wśród nich są m.in. członkowie Visage, Boy George, a także młodziutcy muzycy dopiero niedawno założonej formacji Spandau Ballet. Był to ponoć napis na murze w Berlinie Zachodnim, być może nawiązujący do słynnego więzienia w tej dzielnicy podzielonego miasta. Po nagraniu dwóch płyt zespół podjął jednak świadomą decyzję o odcięciu się od swoich korzeni. W duszach grał im amerykański soul. Stali się też bardzo popularni i nie mogli już dłużej udawać, że są zespołem z małego, modnego klubu w Soho. True, utwór tytułowy z trzeciego albumu Spandau Ballet oraz ich pierwszy hit numer 1 powstał w wyniku zauroczenia gitarzysty Gary'ego Kempa szkocką wokalistką Claire Grogan, śpiewającą w znanym wówczas zespole Altered Images. Piosenka jest pełna zakamuflowanych wiadomości do Claire. Wśród nich były też nawiązania do Lolity Nabokowa, której egzemplarz Grogan podarowała Garemu w prezencie. Jak mówił po latach Kemp w rozmowie z The Guardian, to utwór o tym, jak trudno jest być szczerym, kiedy chcesz napisać piosenkę miłosną dla tej osoby. W pewnym momencie podmiot liryczny pyta nawet sam siebie, dlaczego tak trudno napisać mi kolejny wers. Aksamitnym tłem do tych wyznań była brytyjska wersja klasycznego soulu. Choć wokalista Tony Hadley śpiewa tu o słuchaniu przez całą noc Marvina Gaye'a, drogowskazem dla Kempa był raczej Al Green i jego Let's Stay Together. Wyszło inaczej, ale równie perfekcyjnie. Muzycy wspominali, że nawet ich koledzy z Duran Duran, z którymi często sobie dokuczali, po usłyszeniu True zostawili im w studiu liścik. Chłopaki, to jest fantastyczne. Piosenka do wyjaśnienia. So true, funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe, this is the sound. Ha ha ha ha.